أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبكي ينب مانجلين النيو دي زيارة كليفي أكنونغي وقتان كديك دبلو كديك نبرك دي غرم لول كي نخمني موي Cheikh Ousmane ak waxtanu dembam ba waaye tamit nonu ba tayit dina gërëm nak Cheikh Dam ndax waxtan bi ma sha Allah mat na lol bu ko defé it xam xam bi tamit bal na jigé nak ci walu wune li gëna dëggu ci aduna bi bu ñuy wax ci gëna dëggu ci aduna bi moy alquran astaqul kalam bu ko defé li ci ëpp sa wax alquran la waye ba tayit nak indil nga ñu naan waye science de nga science en général ndax boy xol wax nga ci géologie ci ay xam xam yu bare bare yo xamni lot na dal sama lam bi dal lotuna to gaddi ci dubir yoyu way wa ala kulin dal ñi ngi lay gëreem bu baax ma sha Allah yalla yoko xam xam bi yalla wacce ak nimbal insha Allah ñi ngi lay gëreem dal bu ko defé yi mom dina joxul tam sax del indi alhamdullilah bu ko defé mbokk yi dama bëggone indi sama commentaire ci lolou nga xamni serigne dam indi nako bu ko defé it comme ni mu traité thème bi dafa mat dina joxe nak nit ki indi di mana dal lo xam dal lo ci tek lolou nak mom sante yalla ndax lolou moy thème bo xamni borom deng nga jox nako ak xam dal ba nga xamni deng laal na fune bu ko defé mbokk yi ma dali nak bëggone indi sama commentaire ci waxtaan woowu man nak danaka do bëggone laal rek ci walum laki rek muy ikhtilafi alsinakum fofu rek danaka la bëgg laal legui bu ko defé bima xolé ci injil bi ak ci tawrat bi dama cey gis nak ben histoire ci walu laki injil tur nako waye tawrat it tur nako te ñom ñaar ñoo manam histoire bi dal ben version bi lañ indi dal lool la bëgg wax ben version bi lañ indi te injil ñi ngi ko tuddé fofa burju babil ci français ñukoy wax tour de babel nga xamni amna ben bindu kati film bo xamni bindon na ab film tuddé ko nona waaw biñ ko invité nak ma won wax ni li waral tour bi ndax ci film bi dal nit ñi après dootuñ déggu duñu déggo wat ca gannaaw ga problème yu bari dénga lolo taxon mu tuddé ko mbir mom waaye film ba waxul sax waxi histoire ak lolu lenen la naam kon bokk yi fofu dal lolu la bëggone indi muy burju babel tawrat ba nak bo fa démé ñom ñu ko tuddé migdal babel non ñom la lañ ko tuddé dégg ci seen lak muy hébreu bu ko défé mbokk yi lolu la ñu netalé ñu né nuh alayhi salam bimu dal li sauvé nak nit ñi ndax bo xolé ci historien bi maana historien yi dañuy tuddé nuh deuxième adama wa lol nak liko waral moy yenente yalla nuh denga ci jamonam yalla dafa alagone aduna bi yep denga dal rek sauver denga ñi nga xamni ñom ñoko neex ñi bëggono sauver dal sauver na len dal lol rek la fa bëggone wax waye fofu da ngay gis ne dal tukil aduna bi danaka tukil aduna la bayyi ab bato rek bo xamni ña fa ne ñooñu rek nga suwe ñooñu ñoo jurat aduna bi nak gis nga ko defé kon deuxième adama mom la kon fofu bo gisé da ngay xamni kon ñepp rek ñu nekk ci aduna bi noy sen mam deng legui nak bu ko defé nuh ak wa bato ba dal lolo rek ño jurat aduna si yep naam kon fi rek la bëggon ñew pour wax ji leer dal bu ko defé borom xam xam yi nak ñi nga xamni bima ma ngi ci bang ci bible bi ak ci torat bi gennuguma ci ñaari téré yoy fofu borom xam xam yi nga xamni seen xel ci loolu la jëm ñom dañuy wax ni ñaari téré yoy dañoo d'accord ni yëneentu yalla adama ben lak la doon lak ñom sax tudé dañ ko ben tour jox dañ ko tuddé ko langue adamique xana lak ko adama rek loolu doon wax waye deng ginaaw ga nenañu le mbirma dali soppeku ndax deng bi waxtu yi nga xamné nuh alayhi salam mi ngi fi dañu wax ni ñom ña nga doon lak nuh dal ak ñe yalla sauvé won ak yoy ñom dañuy wax ni ñi ngi doon lak c'est lakki mam bi manal lakku adama la doon lak donc bible bi ak torat bi inna lolu ñu na tamit bi bato bi démé nak ba deng dal li egg nak ci souci xam nga bato bo xasse laal souf mom jaxna fu fay garage bam la lay souf sa dal nenañ mi ngi nek ci ben dekk bo xam ñu ko tuddé sinar dekk nenañ dekk ba non la tuddu bañ accès fofu nak deng ñu ne kon exi nañ ci dekk kon fi lañuy dekk kon nañ tabax dekk bi nañ dafa dekk ba wa bu ko defé ñu dal dafa dekk ba ka jitu won mbir ya nak nga xamni mo jité won dekk bobu défar geek organisation ba koku nga xam mom meun nañ ko tuddé fondateur Babil moy Babil bobu le mom lañ tuddé Babylon batayit ben tour bi la bu ko défé ke nga xamni mo organiser won mbir ya mi ngi tuddu Kush la tuddu Kush mom nak mom moy papay Namrud kon li la injil Torah dal li feñal bu ko defé kon ñu dal li organiser dekk ba défar dekk ba waye nak da ngay gis ne après ci kanam touti rek da ngay gis ne nak ñu nak indi ben projet deng ñu bari nak dal li né Namrud moma mom mo diriger won projet bi kon amna ñu wax li né Namrud dal mo diriger won projet bobu nonu projet ban projet la projet yu moy ci bir dekk bi dañ nak nañ défar nak ab bourge nak nañ défar nak ben tour ben bâtiment bo xamné boum rook sax dëkk bi ni ñi tabaxé loolay ben bu ko défé ñaar na gudd ba nga xamné na la laal asaman ci kon ni dafa ni mo nekkon projet ba bu ko défé nga gis na kon projet bobu am borom xam xam yo xamné gis nañ ni projet ba li ka la lon kibriya wu la reuy reuy lu rek la won ak wané sa bop ak pour même bo de génné aduna sax ñang lay tuddu ndax la nga fa def donc ñu bari nenañ li mo waro don projet bobu dal waaw bu ko defé kibriyaaw way bo xolit ngistal la motax soufianké bané ci bir reey reey lu ngistal dafa am motax reey reey lu graw xam nga yalla néna deug reey al kibru ridai reey deug sama pantalon la waaw dama koy def takrib rek manay dal reey dal sama jinn la kilifa nak mom bo beugé xëccok mom jinn mom duma la wa bu ko defé pour def takriban dal ci mana bobu ridai wa légui nak ci bir kibriyaou nak gis nga xam nga riyaou mi fa kib riyaou dafa nek ci bir lolou waxi soufiane kala naam légui dal fofu nga gis na ñom kon reey reey lu mo taxaw ñu ne nak nañ defar bâtiment bi pour mulal asaman ci waaw ba legui nak ma ngi ni ko injil waxe ak ci tawrat nañ ko waxe ñu ne nak bobba ka nekkon ci bobba moy Namrud waaw kon dal dekk ba dal bañ ko ci njelben ba xon na waye ba deme ba dom ye ñew say ya commencé nak soppi dekk ba def ko biladul ma'siya waaw dekk ba dal nekk dekk bo xamni dal mom dekk mo yalla kessa la waaw ak dekk reey reeylu deng comme yalla nim doon waxe quoi makka alhaqmu takasur ngeen nek di waw diiw fi upp khalis deng gis nga diiw lama yor gis nga diiw waw hatta zurtumul maqabir legi sax baye ngeen sax legi khalis ak juri yenen ca bammel ya nan legi xolal bammel bi niñ ko tabaxé gis nga bammelu diiw ba waw bu ko defé ñi tamit dal seen dëkk ba mujju ba dal baaxatu waaw ci gattal dal lool la waaw bu ko defé fofu borom xam xam yi ba légui nak ma ngi ci ñaari téré yoy dé dëng borom xam xam yi fofu nak dëng ñu né tabax nañu défar nañ seen manam commencé nañu projet ba di défar loolu nga xamni moy seen bâtiment ba mais nak après problème dafa am ci bâtiment ba parce que dem nañ ba manam tabax nañ ba commencé di seen niage am nañu ne sax exi won nañ ba ci niage yi manam ci niir yi dal am nañu wax loolu wala kulin dal guddone na trop waaw légui nak bañ démé ba ci biir nak bible bi dal li nak né biñ démé di tabax ba ci biir projet bi dal xamaguñ ba xam paré na wala paré gul way sori nañ ci dal ci nak bis ñu yew rek ñe doon tabax ñoyoon tabax ga ñoyoon document ya ñoyoon mbir ya dal ñom ñep rek ñu dañ dan tassante ci beccëk bi di xol liñu wara def bañ tassante dal kenn déggëntu wut ak sa morom waaw ñu ki def nañ luna dal waye kenn déggëntu wut ak sa morom mënuñ fa ñu def luna dal waye mënuñ fexé ba dal li déggo naam kon loolu mom la injil indi bu ko defé juro dal wax nañ ba sonu may deggu ñu ñu waccat ci suufi deggu ñu ku ne dal non la jëlé bagage am dem dal yi sosop dekkam dekk ba nga nek nak lak bobu nga xamni deng sa lak soppé ko ne yaangi wax lenen te tayuto ko bobu nak mo continuer ci dekk ba nga ne ku nek dem sosop dekkam waaw kon bok ikhtilaf al-sunnatukum kon non la diké ci bible bi ak ci torah naam légui nak mbokk yi fofa légi nak ñu indi nak suñu téré wana li nga xamni mo ci amal jëri naam légui fofu li ñuy wax moy li ñëk wax moy ci walu adama lañuy tambalé waaw nga xamni nañ arab doon amon na ben lak tuddé ko lang adamik lolu dëgg la lolu dañ lay dëggal ndax ñi ngi doon wax seen biir ndax adama yalla daf ko yoni mais ci kan la ko yoni yalla mi ngi yoni adama ci famem rek waaw arama dal mission dal moy na war famem ba nga xamni limu fekke won deng ci jamono fek amagut fami mom kesse la won ak yalla niñ ko sakke niñ ko binde niñ binde hawa wursak ba deng ak adama ala ki lay bëgg wax iblis la'anahu allah momit fam jaar ak ñom pexe yamu def waaw bu ko defé adama kon ci loolu don warate té ci njabotam lako yalla yoni won wa mom tamit alquran xamal nañu né manam lima bëgg wax moy ben lak lañ doon wax ben lak lañ fa doon wax wala ñaar lool de leruma waye lima lèr dé moy mom xamona lak yépp comme niko yalla feñna ci alquran bi né wa alama adama asma kullah tour yépp xamna ko té tour yi nak ñoo composé lak yi kon fofu da ngay gis ne yalla lak yep lako xamal bagn deme nak ba wara choisir ab lak yalla moko choisir ab lak nam wala yalla moko valider on d'accord ci wal di jeul lak bobu donc dal ci gatal dal jarul ñu nan ñom ñi ngi don lak ben lak ndax fokk ñu wax ay nit lañu lool la bëgg wax rek ne manam jarul wax lool mom li français di wax cela avant sans dire jarul sax wax lool waaw ndax nit ki bu dekké en communauté dekk ak mbolo fokk muy def deng communication fokk muy wax kon bi bana kon adam alayhi salam ak famem am ben lak lol yenu na mana waye adam mom ci xewlu bu yalla mom lak ko yep xam nako waaw kon fi la bëggone ñew ne kon suñu téré kon mom ni lako waxe waye fofu tamit dina la indil ben wa ben qissa bo xamni mi ngi xewoon fele afrique ci egypte misr deug ki nga xamni ci jamono musa wala ki nga xamni moy yaayu musa mom situation amna tidna parce que pharaon dafa am ben comme niko ñep xamé rek ci histoire dafa am ben gisane kat bu ñew ci mom nako yow de sa nguur gi neko kiko wara yak ki ki la wara ray ki wara yak sa nguur gi ren la wara judd dengo te dafa melni gisane kat bi dafa lajone urgence ak yu mel non dal legui dal wa ala kulli dal fofa fir'auna dal li nak joxe ben solution bo xam ni neena mo gëna efficace moy lan moy légi dal ni lay def comme xamna ni ren ji la wara judd lol moy tekki ne kon yalla mussel na moy ba dina ko japp dina da tecc loxom kon wa bu ko defé nak limay def moy na fexé bu mu recc rek lol rek la ndax sa yu mu recc man duma ko recc bu ko defé kon mom duma recc limay def nak moy comme ci at bi la ben at kessé la kon ci at bi dal kep ku judd nek goor rek ma ray la kon lol moy tekki ne kon dina japp ci loxom donc mu def lol la historien ñu ne def nako lu tollok 6 mois wala 5 mois 5 mois yo xamni hôpital yi xalé yeb lay ray ku judd dal ñu ne goor nga dina la ray wa mu amone ay deng ay agent secret yu mu talalon ci dëkk bi nga xamni lu way di def amna ko lay gis amna ko lay xam amna ko lay top wa organiser nako dal ba nga xamni ne dal Moussa du ko recc na mu recc ko nak recc ko wa yalla rebu ju nako recc legui fofa nga gis ne man fofu lima fa bëgg indi ben histoire bu xawa xarib la tout rek ci mi ngi xewon ci digënté yaayu Moussa parce que mom bi mu dem ba jaxla ci mbirma ba deeng yalla nak dal di koy dal likoy xamal bopam bo gisse ma xamal bopam moy deeng yalla bu la jere dal lay jexal ci bopam nonu ngay xame sa bop wa non lay tuddé no fo lolay saayqa Moussa la taxo mukam yentou sallallahu alayhi wasallam momit bako yalla tege loxom ba ca loxom bu tedd ba ca mbagam ba momit ne lum wax neena dafa fatelep di mana amatul rek la yaayu Moussa yit non la deme ndax asbaha fuad ummu Moussa farighan kon fofu da ngay gis ne kon genena al ghayru wal ghayriya de nga dak na lepp waaw lol nak nit ki bu amé lol da fay am fit nit ki bu egge ci lola du ragal de nga lolou nak mo waral ba yaayu Moussa gis nga fit bu mu am après té dafa titone au début dé waye ba ko yalla xamalé mbir ya mu jeex ca jeex ga xol ba jeex tak dara nekou fa yalla rek sax ci la nak dogay am fit nak jël domba def ko ci benn comme niñ ko xamé rek ci benn caisse de nga dal koy yobbu feulé fil yammi yobbu ko ca fleuve Nil donc fleuve bi diko diriger diko yobé fim ko nexé fi vent bi jëm rek côté bobu la jëmé wa ala kulin fofu dal li mo fa bëgg wax moy ka défar ki nga xamni mo défar fam duggal Moussa moy caisse bobu nga xamni en bois la bant lañ ko défaré ka ko défar na jaar ba ka ko défar menuiser ba deeng yaay Moussa dafa ñew ci mom tranquille ne ko man dama bëgg nga défal ma expliquer ko liñ bëgg waaja rek top ci rek lo koy doyé sob rek wa bëgg xam rek légui soxna ci dal lu muy doyé li légi nak ba mbir ma bi mbir mi demé ba waaw ki xamni dal gis na dal dafa melni ki dafa bëgg xam dal te de nga fi limay doy mbir mo xoko expliquer ko histoire bi te dem mu dem rek menuje bi ne la ilda fir'auna ki mi wër tax mi ngi ray xalé yépp nek mi ngi nit sama mi ngi ni à côté mune ki kay man ak ni ma so ne ci liggey awma khalis awma tous man kay yacce man kay mangi ni di dem ci firawna xamal nako nak sa non ba ngay weut man mi maloko trouvel bu ko defe man mom amana ku nara tedd la ku nara am taranga la non na jar ba dal dem menuje ba dal dem ci keur firawna jamono jojo nak keur firawna mu fekk jamono jo xamni dafa bari nit wa nit ñi ngi joge fu ne pour rek meuna am audience ak firawna mom mu ñëw rek bokku ci rang bi deeng ba heure dugam jot mu dal di dug fofu nak la fa xaw dafa doy war ndax bi mu excès ne legi mom firawna la bëgg gis deng legui bu ko defé da nga am ben gardien boy andal mom mo lay won yoon wi ba fa faraawna tok ak photo yam ak ñakoy upp deng ak soxna ya deng ak ñakoy garder nga gis nak mi ngi nak jakarlo nak fleuve nil dañu fexé ba kërëm gi ñu tabax ko ci wetu fleuve bi ci wetu dexu nil ma nga tok nak jakarlo dex bi la légui nak ca fofa waji bimu exé break firawna xol ko nako acca waxal li la fi indi deng instant bimu commencé bëgg expliquer né yëneentu yalla Moussa xalé bi ngay wër dal man xamna fi mu né waxtu bimu bëgg expliquer lolu rek yalla dal li yoni jibril mu ñëw dal li changer lakku deng na jaar boba menige bi yalla changer lakam jibril mo ci par le biais de jibril bi manana jibril la yonni pour mu changer waxine ba mais fofu da ngay gis ne bi mu changer waxine bi mom deng na jaar lu mu def moy dañ nako bismillah rek ma ngay commencer di saga firawna diko saga yu metti firawna ni wa wax len ki mom dafa rep mam fokh ngeen firil ma li dal ki ku rep la wala deng kuñ wara door mom yi lay def wala lu xew deng waji dal ba ngay sagam xamul tax muy saga mom mbir man ko jaxal gaay ñew japp waaw bañ jappé papa dal firawna nak ku soxor la won motax ñepp respecté ko japp nañ papa dal duggal ko ci benn nek door ko door yu metti yo xam door yu metti met lañ ko door taliko yi nak kenn ci biti rek diri ko ba ci biti rek sanni ko fofu waaw papa bi nak watatu dem ba ci benn ker tok fa nopolo bawna ba nopol nak ba xamni instant meun na dox dem keureum mu juk nara dem way bu xalaté terang bi rek ndaysan ak lam ci meuna am rek na acc man dal rek dama ti ci rang bi gay top ci deed pa bi deed mu tax mu bañ rek waaw mom dal fakk mu gis firaw nak gay lu ne wax nañ ko deed yow xol liñ la fi def nangam gor gor fexu rek bañ non dal la deug gay dal balen ko ki dal balen ko mu dem rek luñ ci nek do son sen bop non dal la fexé ba dugat djibril soppi wat wax ja muy sagat firaw la de ki dafa ko beug de la rek yow ya fi ñewul legi nan dag may sag ñewati waaw ne bi pa de suma la baye wat na ko do fi dikat waaw waye nim ko waxe nak ku soxor la waaw pa bi dal gisee bañ ko baye mom dal yoonu keur ga la won xol mom waye ñewat mom xalatuko sax mom dal yoonu keur dal la won xol kogu nak mom mo ñëk top Musa alayhi salam mom mo ñëk gëm Musa mom daf yalla daf ko wone ki yeenent la waaw def na pexé bu ne waye gis nga ni yalla def bu ko defé kogu mo ñëk top Musa fofu li wofu bëgg indi mo dañu soppi lakam fo li ci lool la bëgguna dik kon gis nga kon ndekete yalla lak bi ngay lak ndekete deug ci processus yi ngui jaarale ndeké mom mo yor guidon bi deng yalla dal inna batsha rabbika la shadid yalla dal lem na lem go xamni mom fofu ñu ko neex la koy defé gis nga ki au lieu mu changer lakam diko waxal benen lak dedet dafa changer ni mi waxé indi ay saga ba moyu bax ya waaw xolal gis na ya xalé bi ngay sét ni mu yombé deng niñ ko mëna waxé dal ay baat yu bari yow nga bafa lool lepp naan yaangi saga ab kilifa ko xamni jamono joju dekk yeb moko mom man nañ wax lool wa ala kulin fofu limu fu bëggoon indi rek moy gis nga yalla nimu bruyé lakku koka waaw kon fofu da ngay gis na kon comme nima ko waxe yalla mom mo gis nga nit ki da ngay di wax ba ci ag djoum gis nga yoyu yalla mo lay won na la man damay wax yow da ngay wax waye yow parfait wo yow mato comme man kon lool fa mu feñ rek la deng te mbirum wax musul nako waxtan fi ci groupe bi defena walum wax yalla day wax nek ki day wax musul na waxtan lu mel suma djumul dal wa bu de nak musuma ko wax amana bis dina ñew ma indi mir mom nam legi fofa kon changement lak bobu la fa bëggun indi kon xam nga sax na ci suñu téré bi deng lu wax na tamit ne adama nekul comprendre lak yi dedet nakul dafa comprendre lakki waye dafa xam lakki xam nga bokul comprendre ak xam bokul yalla sa waxul deng fahamna fa fahamna waxul lol Suleyman nak fa fahamna la lol diko gunci waye dal adama yalla dako xamal la kay bi manal dal meun nagn ni ce meun nagn ko bolé ci académicien yi xam lak la wa bokul ak nak ko xam lak yep la bokul ak nak ki nga xam dafa comprendre lak yi nam bu ko defé kon mbok yi fofu sax am nañ yenn borom xam xam yo xamna ay soufiane ke lañ nenañu li adama yalla xamal ko lak yep lol motax ñun nit ku nek meun nga wax lak bu ne wa nit ku nek meun nga wax lak bu ne boko jangé rek meun ko wa par exemple man ma ngi wax set lak mais set lak yi mang ko amé ci tuké ak jëm fele lu na nga essayé ak yoy wa té nak lolou lu néw la bi manana nit day xam lopp lolou tax 20 lak ak yu mel non na légui kon fofu mbokk yi kon indil na la adama indil na la ben xissa bo xamni tamit day dang ci gis na tamit yalla dék day bruyé ay lak tamit wa mom lak yépp bu ko défé it légui kon waxna la tamit né couche mom mo jur namrud té néna li projet namrud la won wala bok projet bayam la égali wala yu mel non dal bon légui nak nañu ñëw nak ci suñu diiné comme wax nañ ci yélé ba paré li nit sombu bi mu ñëk gënné ci lamiñam bruit bi mu ñëk gënné ci lamiñam moy tissot manam éternuer waaw manam tissot li lolu bruit bo mo ñëk gënné ci nit waye nak bruit bi ñëk gën ci am sens moy lan moy alhamdullilah adama bi mu waxe tissot deng bi mu éternuer bi mu tissolé malaka yi ñom ñono ko sambal yalla kon limu jëk wax ci lu am jëriñ nit limu jëk wax ci lu am jëriñ moy alhamdullilah waaw bis nak dina ñew ma waxtaan ci lool tamit ndax fa bo xol Musa muson nako wax borom waaw ci ki bu guddu ci wax ju guddu la dal waye dal Musa mes na wax boromam ne ko xewul bi nga jox adama dafa beuri torop bindu ko ak say lox wa olof sax mom loxo mom plural bi yoxo la waye ñun dañ koy xam waye mënu ñu waxe nonu wa ya ko bind ak say yoxo mom adama wërse yi ñu ko jox manam beuri na beuri go xamni ba bim la togné sax mujj gi sax après deng nga dafa bewak dafa moy ak way après bal go waaw xewul yoy yep nak nga jox ko Musa wax lol borom bi xewul yoy yep nga jox ko man dama xamul mom bu la waré sante nan la lay sante li dafa beuri top da xam nga ni ki la nga xif am ku ñew na la am lek nga ni koku dang ko gërem dang ko sante waye nak bo paré ding ko ñaanal du dëgg waaw kay bokku la ki nga xamni nak romb la jox la ñaar fukku nga jërëjëfé ko di maana dal merci mom ñun dañ ci am baatu merci waye merci boy xol bi ma limu bëgg wax moy ay dëgëré la ci liñ la défal day nak Musa la bëgg wax borom bi ne ko nak ñun mom jox nga ñu xéewal ñu ci alhamdullilah waye nak adam mom limu xéewal limu ko joxit nak ki dé bu xanaane mom xawma nak la wara santé fofa nak deng borom bi nako yakfi min adam annahu qala la alhamdulillah rabbil alamin kon xewul lu mag alhamdulillah rabbil alamin mo koy fay kon li moy li nga xamni Musa deng min ci don wax ak boromam naam fofu tamit nga xol ben borom xam xam bo xamni mi ngi tuddu merit rolen mom neena dafa yakarne adama lak yi nga xamni xamoon nako amna yum jangal ñeneen ñi amona yeneen yum leen jangalon ci ay lak mom loolu la yaakar japp na dal 32 lak yo xamni yaakar na ni ci lak yoy dal deng lak yoy dal amna benn bo xamni mom la wa fami adama doon waxtane waaw bu ko defé encore nga jël généticien bob nga xamni mo tuddu Frank Bob momit mu wax lu doy war mu ne lak toujours lak toujours da fay am papa wala yaay manam da fay am fum joge dal lay wax fofu rek da fay amit frère wala sœur wa manam lak day am meuna am benen morom lakam bo xamni ñoom ñoo juddo ndor ñoo bokku fi joge wala yu mel dal wa day amit cousin day am dom badjan dom yaay domu nijaay wa lolu nak boy xol bo xolé man ci lak yu bari man ko sallu deng nga xam nga ni mos lakab lebu lakulebu xam nga lakulebu doomu lak olof la ci waxin rek wala ñu ne lakki peul deng nga tukulor ba moy seureum tukulor xam nga ko ben la wala benen bi de biñu wax guiné sénégalais di ko tuddé ndereñ bobit xam nga momit après du peul bo xamni mën nga ni cousin wu deng nga cousin wu benen peul ba la donte ñu ko tuddé peul foota waye xam nga nori peul foota la di da xana kay fouta toral ak fouta jalon tay dañu bokut fofu dal lima bëgg wax rek moy waji dafa indi lu doy war mu ne lakki ni de nga niñ bare nonu buñ suñu xam xam mo reuy rek waye bu ci ne yoy buñ ko xol bi day joge ci bi bele joge ci bele ñaar yi joxe bele yu mel non dal lay wax rek dañu digal dugate sen dir lolou lay bëgg expliquer fofu wa fofu lo xol par exemple mën na la jox ben exemple bo xamni suñu bitu koñ mom lolou da ko dalon wa mom jallo lañ koy wax jallo ndax ñom comme jallo lañuy ëpp di sampé parce que ñom ñoo doon ëpp ñewit sénégal yi di yor ay bitique ñu sampé jallo wa mom li ko dalon moy li moy benn bis da doon waxtaan ak sama papa nan ko xalé olé fi bu ñëwé fi dañ may saga waye ñom xamuñ ñu may saga wa maam xalé yi dañuy ñëw fofu nan ko wécc ma waaw manam ki ñëw na la wécc mi lim bëgg tafariq la bëgg hein waaw ay moné dal légui mu né jallo yu mu né bu ñëw nan ma wécc ma xamuñ né sama lak wécc moy sa ginnaw kër wécc moy ginnaw kër wécc ma moy yow sa ginnaw kër waaw mu né ñom waaw wax jox dal nekuma wécc ma bobu xamna ni ci olof dañuy bëgg wéccet waye sama lak dafa ñaaw waaw ñoom toujours rek ñene dañuy ñew naan ma sa ginnaw kër fofu gis nga kon da ngay gis na kon waaw lak bi gis na niñ ko waxe ak lak ba niñ ko waxe mu nekk ay contraire waaw fofu dal da ngay gis na dal amna ay relation dal digënté famille et digënté lak yi dal waaw nit comme dawuñ bind ak yoy motax personne lu bari mu am leneen luñu tuddé super famille lolu tamit généticien moko guenné super famille moy lan moy ay famille yo xamni ñom ñoo ñew créer sen lak té amna ci aduna bi ñu joxe exemple Qabil deug la mi ngi juddo ci ke paru bayam di yonenté waye bam démé ba majeur ko donc mom mi ngi don wax lak bayam lolu mu worna ak sœuram bi mu tak ndax sœuram la tak tamit sœuram bi mu takit moy nang don wax lak papam waye ñom ñaar xam nga adam ali sallam bi jugge makka la ndax bañu genné fofu ña nga dem ci gannaaw montagne ba fofu lañ créé seen dëkk waxo na ci gannaaw na ñoñoy aslu kufra ñomit créé won nañ seen lak boole ko seen lak ko bay wa ca ginnaw go sax après de nga adam ali sallam dal li wax chicha boba ben parti bi nga xamni ñu bax lañu chicha fa nek bala muy genn ad neena ko fexel ba sa ñi dekk fi buñu sey ak ñi dekk fele ci gannaaw xeer wa waay mu jige amna ñom mu jige après ñe dal fexel nañ ba inviter ñele wa xamal leen ne yeen dal ci ngeen ne ni di julle ak fi def yoy ñun ñi fi di naan suñu affaire yu bes yu tuddu sangara yo xamni ñe xamuñ ko de nga encore tamit ay nek fi di wax ay di ki lay tak ak règlement ñun din nañ ko legi dal ku nek ko bëgg rek waaw yu mel non dal indi dal li seen yu bon yo xamni taxna après dañu attirer ñele ñew imana fo li ma bëgg wax dal moy ñu doon utiliser ñaari lak sen lakku dëkk ak sen lakku bay bu ñëk ba naw kon koku momay Qabil nga xamni mom la bible di wax Caïn français moy wax Caïn naw donc legi fofu encore nañu ñëw ci yent yalla Suleyman nga xamni jamono yele passé waxon na ni indi won na fi ben wax ju deur wat ci ñent bi ci yo xamni dañu waxtaan non rek am pitch yi bugu ñu won sax wax hikma dañ leen waxtaan fa rek ma feñ mu nak yu doy war bu ko defé wax ci la fi am ci alsinatu kum bobu nga xamné néna ci lool la bëgg def saxis wa qala ya ayyuhan nas xam nga fofu bo xolé yenenti allah sulayman yalla da ko xamal man tu qatay waye fofu bo xol dafa ko pluriel lak pitchi dafa ko pluriel bi mana fofu lima fa setlu dal moy pitchi ben lak lañ am dingé té ñun waxtu la fi alsinatu kum ñun ñu am ay lak yu bari mais ñom ben lañ ba tay ginnaw communication ñom li pour communiquer la mantiq bobu mantiq tayr pour communication bokku la nak yi nga xamné am nañ ko ngir def seni farata waaw kulun qad alima salatuhu moy tayr yoy sa faté alima salatu wa tasbihuhu kon ñom xam nañ turu yalla yi ñu wara wax ci ay chaque jour niñ ko wara defé ñom xam nañ ko waye tamit am nañ ay zajru am nañ wa tasbihuhu xam nga bu salatu moy farata tasbihu nak du farata gis nga fofu ko ney gis ne ñom ndekete dañuy wirdu dañuy julli dañuy communiquer comme ni borom bi wax rek ne umum ansalukum comme ñun rek la okay wax jëj xam nga ma nga nur surtout nur la nek ay 41 mantiqa tayr bobu nak waxi sulayman ba nga namli ay 6 wa kon fofu dal da ngay gis ne kon mbir ma kon ma ngay gëna leer deke ñi ben lak la ñam da ngay wirdu da ngay julli way ben lak la ñoo lak bobu nak lak la lak wo nga xamni moy seen lak mom la yalla xamalon int yalla sulayman alayhi salam bu ko defé it ginnaw lolu lolu nak moy tarfis bi nga xamni bëggon nako indi rek en général légui nak dafa bëgg dugg tuti nak ci soufisme ndax soufisme dafa am luum jangala mo lan moy jamaadat yi fi ne rek ndeké dañuy wax ndeke jamaadat yi fi nek ñom ndeke mën nañu wax wa yalla bu bëgge ñoñu wax rek dañuy wax wa ñu fateliku garab bi nga xamni taxaw nan Musa nan ko ma yalla xam ba garab mën do yalla wa yalla namu tollu deeng nga xam nga garab mën defar dar dañ ko defar wa fofu kon ki nga xamni xamul yalla fofu mën na dugg ci shirku bu defut nank wa fofu yalla rek wax bu fa sax tuddu garab yalla rek mo wax yalla mo waxon li mo wax li waye nak waxam fu ko neex la koy feññale lolou mësul nako indi ci ben waxtan waxam bi bu ko feññale ci garab gi bul wax garab gi la neel yalla la yalla mako feññal ci garab gi comme man nimay taxawé wax ci téléphone mu genn ci sen téléphone xam sen téléphone waxut man may wax téléphone bi mën ta wax man men ni man ma mëna wax okay kon lu mel non la légui bu ko defé subhana lillahi ma fi samawati wa fil ard lolou mu def ko passé té tasbih xam nga luñuy wax la waw tasbih nek luñuy dégg wala tasbih lu fokk dañ koy wax waw té donc subhana lillahi ma fi samawati kon mu indi ko passé né lepp lu nek ci asman ak suuf ñom ñepp sabbalon nañ yalla kon lolou xam nga ma nga azal lolou kon hayat azali yalla lay wax waw lolou duma fa dugg ndax dama bañ tan bi ki batay mu indi mudarab yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fil ard kon lolou tamit di tek ci ne kon lolou ci jamono ji ñu nala nga xamni wax indi won nako ci gannaaw picci ak yoyu waaw borom bi ne walakin la tafqun tasbihu yeen xamul kay nan lañuy wirdo ak nan lañuy seen zanjuri nan lañ koy defé waaw kon dal ci soufisme dal jamaadat yeb dañuy wax nañu fateliku yeenbi sallallahu alayhi wasallam min baram ba doon joy di onk di joy ñep di ñu ko doon deg ñenent la hadith bi ñu ko doon deg de nga ndekete yent bi dafa change place am fam doon taxaw difa tek loxom ndeke ci jamaat bobu nga xam mi ngi doon tek loxo bu tedd bobu jamaat bang ci contane diko di nga gis ko muy namu ak yenen jamaat daali nan man sa sunu yent bi ci sama kaw lay tek loxom bu tedd ba bis ñew nak mu change place bi am fayam fu mu ko tek nga gis ma ngay joy ma ngay onk lolu sahabe deggon nañ ko ci jamono joju kon lolu di tekine kon jamaa daal yi kon ndeke dañuy wax kon wax daal ndekete soxla wut lamiñ waaw yalla dafa daf ñu jox lamiñ waaw wala qad karramna bani adama la rek soxla wul lamiñ pour feñal fenn wax naam fi nga xamne nak fofu lay jéxalé sama wax mbokk yi xam guddal na mbir mi ma ngi jéggalu moy si borom bi di wax ni inna aradna al amanata lil shiba yalla dafa jël amana ga dal likoy jox montagne ñu bañ mu jox ko asaman ci mu bañ bañ gogul la ñew di wax nak waaw fa abayna kon tay ñi kay ñuy dund lañu ñu xam lañu ñu mëna bañ mëna nangul lañu ndekati gi lool nak lan rek lay woné moy fa'alun lima yurid ndek kon yalla moy def lu ko neex deng te ci yiko neex yoy sax deng ci yiko neex yoy sax num ko neex la koy defey xaru ci kenn bu ko defé tamit ñu fatelako ci hadith tamit ne souci musna dal li jambat ci yalla ci asaman lolou tamit saxna donc kon malakut yoyep rek nga gis nekete ñom ñu ay nundut lañu nekete ñu jaamu yalla lañu ñuy wax tamit lolou lañu mbokk yi kon man lolou rek mo ne kon sama commentaire ci deng walu alsinatikum ñi nga xaar nak yenen commentaire ci yeneni bat ak ci deng yeneni istilahat mbokk yi ma ngi leen di nuyu di ñaanal ñepp di ñaan yalla def deg ak top dal di koy def ci man wante tamit dal di koy def ci yeen waye dal di koy def ci mbolem julit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.